صورت جمعہ کی ترغیب ذکر کی انفاق فی سبیل اللہ تپس ترغیب الى القتال چمک کی صورت صف کی ترغیب قتال تا ذکر کو چیو قاتلن فی سبیل صفن مدلتے انفاق تا ترغیب ذکر کی چگو رمال خرچ کے بے دینا نکی گی دریم دویم ربط ادا دے چمک کی ترغیب ذکر کے اتباع رسول تا چیدی پیغمبر تابیداریو کے ندی کے والا نصاب ذکر کی چیدی پیغمبر دا دن نصاب سدے او دا دا تعلیم نصاب ذکر پسی روڑ اول توحید بیا رسالت بیا پسی زجر دا مورزین دا پارا اتشبیح ورکی دیر دا رسوائے دا ذلت اغیسا ابیا قتال تا ابیا قرآن تا ترغیبات پک زیاد تھی ابھی انفاق بھی سبیل اللہ تھا سورت جمعہ کی ترغیبات کی بڑی ممتاز دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح وائی دا قرآن خپل تفنن دے چ بس دا سی او سیغے نا دا پریخی چے ساری کے توحید تعبیر نہیں شوے کلپ سبحا کلپ یسبحو کلپ حمد سرا دا دا توحید تعبیرات تی و عنوانات تی مختلف دی تا تفنن ہوئی دا قرآن فصاحت بلاغت پاکی بیانی اللہ لراغستی باسماننو کی دیو پزمکا کی الملک القدوسی چی بادشاہ دے او پاک ذات تے دا ہر شرک نا زور اور دے و حکمت والا دے دا توحید اور رسالتو هو اللذی خاص اغزات تے اللہ باعث فی الامیین رسولا منہم چرا لے گلے دے پا عرب قوم کے امیین دی کنا یو عظیم الشان پیغمبر دا دین عربی دے اور نصاب یہ دا دے داغ دا تعلیم یتلو علیم آیاتی بیانی پا دی باندے آیاتو ندا اللہ تش تلاوت نا بیانول تے مراد دی سرد مطلب نا سرد ویزکیم او پاکی دی لردار قسم شرک و کفر نا کہ قرآن خلق الوستن چی استد کیے پا کی نینا قرآنی چی او سری اوی پا خپلا بلوتا ہوئے ہو ارس اوشو اوشو خو لیکن دا شرک نہ سوک پاک نشو دا سنگا قرآن ویزد کی ام قرآن خو دیل را غلے چی خلق دا شرک نہ پاک کی نکتا پانزوس کالا درسو کی ویعلمهم الکتاب والحکمہ اب یا تعلیم ورکی دیتا دا قرآن و سنت داغی دا معنو دا مطلبنو داغی داغا احکامو دا شرع دا فقه دا بگڑی ارسشتے طول دین خود دین ہوتے دیکھنے دا داغا دا تعلیم نصاب دے گئے خو اگر کو دا خلق مخ کی دراتلو دا پیغمبر نا پخکار گم رہے کی دا با صرف امیین تا دا تعلیم ورکی نا و آخرین انور تو وہ عمر کی من ہوں اور نور خلق دے دی امتنا لما الحقو بهم دو معنی دی چاہی عرب و سرانیز دی ندی دریا بو ندی پکے سمندرو ندی پکے ہو لری لری پرات دی جغرافی پر لحاظ سر لما الحقو بهم دی سر پیوس ندی تو دا مانا دویم لما الحقو بهم دی تا خنرسی کنا دا عرب و بشانت مجاہدہ خونشی کولے دا غیب بشانت خدمت دا قرآن و سنت خونشی کولے دا مطلب دے خونخ پل مناسب خوبا کئی کنا لما الحقوب اگر کنا رسی دیتا پا خدماتو کی او محنتنو کی مشقتنو کی اگر اللہ زورا ورا حکمت والا دے ذالک فضل اللہ یوتی من یشاو اگر یہودیان نسوارا خطول خفا دی اغیوی چی دا نبوت زمونگا خودی را نواغستو ویداد اللہ فضل دے غیر ورکی چی خواہ خیداد چاکار خوند دے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک دے دیر لوی فضل تپوستی نوکا ویداد نولی واغستو چی تاسو خفائے چی تاسو ویداد زمونگا حقو خو عرب مونگ سر زیادے ہوکا زمونگ نیلکا دا کرسے خونو چستا نواغستا او تاسو دیر قدر کرے ہو تاسونا اللہ ذکر واغست دا دین او دا نبوت او دا کتاب چی تاسو خو بازار تا رہستے ہو کفاریم لکلی وی چا قتلو کن دا کفارا دا خدا پا پینزو سوا دا چا بل جرمو کن دا پا طول دینو مخرس کرے ہو مارکیٹو مجور کرے ہو خدای بدن ذکر واغست دا مثل الذین مثال داغی کسان وحملو التوراتا شہید اللہ طرف نہ مکلف شب تورات باندھی چدا استاذ کتاب دے ادا واخ لے وذکروا ما فیہ وذکروا ما فیہ دے خدمتوں کے سمرا زور پہ راغ رہے ادا اللہ طرف نہ حمل التورات چ تورات پاری فرض کرے سے لازم کرے سے کنا ثم لم یحملوا او بید اغی حق ادا نہ کو برداشت یہ نہ کو سنگ اللہ و تویجو کما سلیل حماری نو دی مثال پشان دا خر دے ورد علماء مثال دے سر دکھر دا دی کنا دیر بہتر تین ہم نشتا دے وچی دا حق پابندی اولان دی ذلیلت ہم نشتا دے چکل دا حق خلاف شروع کی نو کما سلیل حماری ہم اکی انعام انعام کلیو خواہت ندام را دکھا وشاند خرد یحمل اسفارا چبارکڑی بزان باندھ ڈیر دران دران کتاب نا سفار والو کی تنو ہٹ کتاب تھی وہ سپارے لنم کے ہو تو مطلب پہ لحاظ سرا کو ہٹا تھا ہٹ گٹ کتابوں بھی بارشی ہوئی پد خلی بئی گی دمر مشقت برداشت کی فائدے و تیس نشتا سن چدت دی کتابوں نے فائدہ نشتا کا نا اللہ وی دغس دی احبار و رہبان تم نشتا دے اسی بزان نو کڑو لو خوارے اکڑے او علمون اکڑ لو افیدہ حسنا دا یوازی یہود نسوارا و حمار تے جوڑ شکنا اللہ وی نا بئس مثل القوم اللذینا دیر ناکار مثال دا غی قوم دے دا کذبو بی آیات اللہ چی در جن کے ایتن دا اللہ اللہ چرے دیت نکی دا سی قوم ظالمان تاہم منگ خو یہود نو لی دلی خو داک پل اندرکیم لی دلی وی کنا نو بس دغا مثالو کنا شاول اللہ رحمت اللہ علی وی جیب کہ یہود دی نی لکل دلی ان داک پل زمانی بی دتیانو تاو گورا داک قو کنا غٹ غٹ او سنبال کلی بگر دی دی سری کلی بگر دی دو او یو حق خبر ہے چاہتا نکو لبس دخلی نی نراواتا بس چکی بناستے نو بندیانو صفتو نو بٹے بابا علی الرحمت دا سشو او دا دا بابا گانو صفتو نو باو دا اولیاء صفتو نو باو دا بے بے گورا درمی اشتی رو جیبے نیوے ہو اس پیدا تا حاصل نشوا دا آخر کے زجر ذکر کی دیلا دیوی گورا زمونگا بد یاد مونگا خود انبیاء و اولاد یو مونگا خود دیر اچت خلق یو او دی زمونگا پسی لگی دلی مونگ تے خروی و دیر دیر بدو گانا لکھا نا اللہ وی چی کچری خیئن راشے کنے دا خسر گران خبر نا دا قلی آئیو اللذین آدو او اے چی ایغ کسانو چی یہودیان یہ ان زعمتم کتاسو دا دعوی کوئے انکم اولیاء للہ چتاسو خرنے ہیں بلکہ دا اللہ دوستان یہ کنا ساروی نہیں ہے دا اللہ دوستان یہ اولیاء کرام یہ من دون الناس بیا دا دعوی کولو حسد کول خلق سر چی مونگا نور سوکنا دیوی نور سوکنا مونگا دا اللہ دوستانیو محبوبانیو ابناؤ اللہ واحباؤ فتمنو الموت ان کنتم صادقین نمباہلو کہے تو زن تا پا حق وائے ہو مومنان زن تا پا حق ہوئی نو مباہلہ ہو کہے کنا مباہلہ ستا ہوئی مطالبہ ہو کہے دا مرگو مرگو وارے ان کنتم صادقین کتتا سرشتی نیئے گورا دیکھ مناسبت تا جت نشتا چی کسو کوئی چی دا دیسا مناسبت تا چی او بند زن تا دا اللہ ولی ہوئی نا با مرگ واری دیسے او بل سر ملازمہ دا نا دا مباہلہ دا مباہلی ملازمشت دے کا نخا کہ سوک زان تا پا حق ہوئی او دعوی کئی ابل تا باطل ہوئی نو سره دا لازم دي چې مباهله وکي. دا موت نه دي دي ته مباهله وي چله دي پلانته کینو کچریه تاسو رښتینی ولا تمنو نو وبدم بما قدمت ايديهم دي چرې مرګ نه واري چرې زونه کې هميشه په سوال دا وي چې مخ کې کړی دي لاسونه دي او لا کو دي په حال ظالمانو دی ولی مرگ نواری دو که صورت البقره کی ویلیو کنا چه هر یو یهودی وی چه لو یو عمرو الف سنه چه زرکاله خودی خمک کم از کم زما عمرو یو زیاده و زموی ولی دی خب ویگی که چه قیامت شتا دی عروس تو بزمون نتپوسو نکی کنا هم بازی پکی او طول نو سب پکی داسو چاگی یاریدو دی زکا مرگ نواری چه دی محکی خپل حال وی نی کنا خواه قل اوائی و تین الموت اللذی تفرون منو بیشکا غمر گو چی تاستی نتیخ تکوئے انو ملاقی کم دا مرگ بتاست سر ملاقات کئی مخیل برازی تفرون منو انو دا غید اسباب نتیخ تکوئے جنگ نکوئے دا سبب دیکن خواه مباحل نکوئے دا سبب دیکن بالکل مباحله سبب د موت ته په باطل پرس باندې چې کله کړی راکنه نو بس لګر وځي پس هغه ختم شوی دی کنه دې ځکه نو کول چې دې مرګ نه یریږي الله وی چې خلاصې فنشته ده مرګ به ملاقات کوي تاسو سره بیا به واپس کړی شي هغه ذات ته چې پوئږي په پټو کار باندې نو خبر به کی تاسو په هغه عمل چې تاسو کاو ترغیب اعمال صالحه او ته ایمان والا او کل چه آوازو کلیشی دا فارد منزو من یوم الجمعاتی دا غیر وزید جمعی جمعای ہوتا ویده سکا طول جمع یو زیتر آلی اگر زن زن لچه بی جمعاتونو کی منزو نکولو نا اگر دا جمعی پر طول یو زیتر آجمع شو سکا تا جمعاوی کل چه آوازو کلیشی تاستا دا منزو دا پارا خود در وزید جمعی نه در وزید خالی ولی دی یهود زن در خالی روز مقرر کردی و اللہ نمزک و آغستخا چی دی جمعی روز یادو گولی دی خالی نه فسعو الى ذکر اللہ نمند که دا اللہ ذکر تا دنیا کارو نپری ده ذکر نمراد وی خطبه دی جمعی نو دیتا وکی خودل واجب فرض دی کنه فسعو الى ذکر اللہ نو اس کے یو سرے اونا رسے دو دکڑیر خلقی چی اغیر دغاو کی نیتو کی روان شی خون رسی نو پس سرین ہوئی چی سائی دو قسم دا یو بین نیت تا بل بل عمل لا دوالا ٹھیک دی خواد کتا نیتو کو خسا عوارض را لنو ستا سائی پرش بخا وزر البئے او پرید دا دنیا کاروبار کورا دا بین اینو میں عوست رے کیونکہ سرے فرض کا بئے نکی کنا ادغا زیزان لگیائی یا جامی گنڈی یا سپلے جوڑی یا نسوار تکی نزا خیر دے کٹکی دے ننہ دے بے ان امراض ہر دنیا معاملہ گورا قرآن یو مثال پیش کی اور نور طول پاغی بننے کیا سی دکا علت خوشتکا نمشترکا چی تفوید تے فواد تے چستا نموز پوت کی گی بکم شے سر بس اگا بے آشوا اور دنیا تجارت شو ذالکم خیر لکم دا کرتا او دا پار دیر بہتر دے کچھ رتا سو پوئی گئے فیدا قضیت الصلاة و کل چمز ادا کری شی فانتشیرو فی الارض نبی ازیح فری گئے پزمکا کی جمعی پرس کو چھوٹی نہیں جمعی کو صرف احترام دے چی دی مانزد وجی نواتو دا سی اوکار تلاس نا چاہی چی دا دا نا پاتی شی چمزو شی نبی فانتشیرو فی الارض بیا زید کن کلاو کے کارونا شورو کے فن تشرو جماعت کی مپاتی کی گیا منزل و خلق جماعت ترازی خواہ دمرا فی ایزکا ویلے چی فن تشرو ولی چی سنت پاتی دن آغا بنکو آبا کورونو کی کوئے کنا سنت نبی علیہ السلام خدا ہو خواہ وابتغو من فضل اللہ او طلبو کے دا اللہ دا فضل و دا حلال رزق ہاں باز خلق ہوئی یار منگا ذکر رات پاتے دے جو ذکر پاتے جماعت پورے کو خاص نہ دے پلارے کوا آگت ہے چکین بیا کار کے نوال تکی کوا چکم زین ذکر کوا وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون اللہ ذکر کوے ڈیر ڈیر یقیناً تاسو با کامیاب شیں پیدا راو تجارتا او لہوا انفضوا الیہا کل چوینی دا خلق دنیا سے تجارت یا دا دنیا سے لہو لعب لوبے اٹوکے نو خوارش یا غیتا وترکوک قائما او پریدی تالر دا سولان دا والزل کی دمر خلق و بزر کی دا جمعہ و دا مانزو رسوخ نو چلتا سا قافلہ برالا دنیا سامان برارے عزیب جماعت پری ہو دل غرب ایوان چرا خپل مالونا و سامانونا محفوظ کو کنا ملا زورنا راولے گا لسے چتا دا سی اولال پری دی خطبہ پا اولالی لستے شی کنا دیر خلق پناس تی خطبہ ہوئی چی دا کما خطبہ دا دا خواہ قرآن ویلی چی وطرکوک قائما تو اولال خطبی تا دی لرشی جماعت خوشی کے سلک کسان پاتی شی قل ما عند الله خير من الله ومن التجاره ويوتا چه نعمتنا اجرنا ثوابنا چه الله سره ډیر بهتر دی تاسو د دنیا د دې ټانک کورنه او د دنیا د تجارت نام الله خير الرازقين الله بهتر رزق ورکون کې سورۃ منافقون کې زجر دے د بخلا او د پاره ور انفاق فی سبیل الله ترغیب ورکړی شو مخ کی صورت کے ردی کے زجر دا بخلا و دا پار جڑی خلق دے غی نور کی بخل کی بلدار چی مخ کی ہوئی چی اللہ پیغمبر را لے گلے دے عظیم الشان نصاب دا تعلیم عرص ندل توی تکذیب مکہ ہے کنے یقینو کے تصدیقو کے پدبان دے جسنگ اللہ توستوی لے او تکذیب ہے مکہ ہے اول کی زجر دے بیاد منافقان و عیوب ذکر کی نبی عرص تو مومنان تو ترغیب ورکی دے انفاق او یری دا محبت دا دنیا نا دنیا سر دور محبت مسا تے بیا بارمان کوئے دا مرک کو وقت کی چی خدا ما عرص تو کاما بوز دنیا تا چیز خیراتو کما بسم اللہ الرحمن الرحیم نزول کے بعد دا صورت حج نا دے